Jæja, herri, við erum búin að fara yfir svona sögu þessa Tyrkja ráns og nú er það þrjár personur sem að spila stórt hlutverk í þessari sögu. Byrjum á Murat Reis. Murat Reis, já. Murat Reis, og skiptir ekki máli hvernig það borðið fram. Nei, nei. Því hann hét Jan Jansson. Jan Jansson, það er ekkert smá hollenskt nafn. Nei, Jan Jansson van Harlem. Ja, van Harlem. Van Harlem, já. Hann er frá bænum Harlem, borginni Harlem í Hollandi. Já, van er þá frá, ég ætla að sé útskýringin á öllum hér með hollensku nöfnum. Já, já. Van Anholt og van der Vart og... Já, já, hvaðan þeir koma. Já, já, já. Hann var líka þekktur, hann átti svona sjóræningarnöfn eins og Jón Kaftinn, Jón Rakari, hárgreiðslumaðurinn, Barber, litli Jón Ward. Já, mér finnst Murat Reis minna mér rosa mikið á Ra's al Ghul, eitthvað svona, eitthvað svona skaldsögunar. Hann byrjaði, hann kom sér á bát á sjó frá Hollandi og var hérna í ránum og svo var hann handtekinn af Tyrkjum einn af Kanaríeyjunum. Og skipti yfir til í múslimatrú og þannig kemur Murat Reis nafni. Já, og þar með því að skipta eins og þú sagðir að þá á hann möguleika að verða komast til metorða í þessu ríki. Og hann, sérst, hann varð bara hardcore múslimi, hann reyndi mikið að sko, frelsa aðra til fylgis við hérna einu réttu trú. Já, já. Það er þetta mikla sögur að því. Og hann var í þessum hópi sem lagði undir sér borgina Salih í Marokkó. Einmitt. Og lýstu bara yfir sjálfstæðu ríki og hann var fyrsti forseti þeirra borgar og þá hætti hann á sjónum en varð mjög ríkur og hérna ársinni vel fyrir borð sjórárum en það var ýmislegt sem gekk ekki alveg nógu vel þarna í borgin og svona ástandi var ekki orðið nógu gott þannig að 1627 þá bara laumar hann sér burt úr borginni með fjölskylduna og þetta er ár sem þú kannast við 1627 því þetta er sama ára hann byrjar sjóran aftur og fer í leiðangur til Íslands og hann tók líka þetta ár Eyju og Ermasundi Lundey ábyggðu og svo var hann með bækistöða þar og gerði út í rán þetta þaðan. Er bara real life sjóræningi og þegar hann vantaði sko nýja stað til að ráðast á þá var hann vannur að reyna að ræna einhverju fólki sem gat sagt honum hvar væri mikil auðaví og það var einhver danskur maður sem var tekin og ráðað honum að fara til Íslands og hjálpa honum að sigla og setna beitt hann sama hérna bræði til að ráðast á bæ í Írlandi sem líka hérna þar er þetta Tyrkjarán þeirra það er hérna lífir í þjóðvitundinni en Murat hann lenti nú hann sem er í kröpum dansi já þegar hann lenti í möltu rytturum já það leiti sem að verið er að kaupa fyrstu Íslendingana tilbaka frá Algeirsborg en það var náttúrulega hann fór með þá til Sali en ekki Algeirsborg og þeir komu nú þannig en þá lendir hann í því að hann er hérna við strendur Afríku Túnis og þá bara er ráðist á hann og það eru mölturittararnir sem voru hérna frá möltu og honum er hent þar í alveg hróðalega dýflissu sem eru undir Valetta, höfuborginni og pyntaður og bara sveltur og barinn og farið mjög illa með hann og hann slapp, það var gerð árás til að frelsa hann, hann slapp en hann var fimm ár í þessum ræðilegu dýflissum þarna. Og þegar hann kom úr þessari dvöl, þá var hann bara búinn á heilsan farinn og hann bara orðið svo gamall maður og hann dróð sér bara í hlé og dóttir hans hitt hann 41. Já, og það segir þetta sem árinu eftir hann sleppur. Kemur tilbaka, já. Og þá var hann bara orðið gamall maður og hún fór aftur til Holland svo síðan veit enginn hvað var það. Nei, svona 5 ára pynting fyrir illa í fólk. Já. Þannig þá var það séra Ólafur. Já, hann var orðið fullorðið maður. Og hérna en hann átti samt konu sem var ólétt og tvö börn kannski yðnari við kólum já, þið voru ekki alltaf að ná sér í jafngamla konur nei. Hann var lamind alltaf hressilega af Tyrkjunum tvisvarsinnum, bæði heima hjá þeim og hérna í skipinu þannig að hann bara fylgdi þeim út í skip og þau reyndi ekkert að flýja nei. Margir af þeim sem flúðu voru drepnir En merkilegt er að Ólafur hans fjölskyldið fengur svona ákveðna sér meðferð um borð. Já, þau voru ekki geimt eins og flesti, allir karlmenni meira minn og íslensku voru látnir sko vera í lestinni. Og fengur ákveðni smat og hérna. Já. Og jafnvel mjög það að drekka. Já, hún eignaði spatnið í skipinu og sjóræningarnir voru bara góði við spatnið og gáði í föt og svona. En það var náttúrulega vegna þess að hérna það stóð til að hann var ástæða fyrir, hann átti að nota hann Já. Átti að nýta hann eins og við komum staðinn áður, hann var sendur heim til þess að heimtar lausnargjaldi Og sko Ólafur var fyrir miklu áfalli því að þegar þau koma til Algeirsborgar þá velur borgarhöðingin son Ólafs, 11 ára gamlan sem fyrsta þrælinn sinn hann fekk að velja áttundakvernu og skekkum mér hvað svo eru þau látið sem það fari í vist hér og þar já. En Ólafur var látið fara til Kaupmannahafnar til að reyna að kaupa tilbaka já, og tala þá við konunginn Kristján og, en eins og þú sagðir á þá var svo látt á honum risið hún Kristjáni hann eiginlega bara hafði ekki í sér að beðja hennum og hann hafði farið í gegnum sko Ítalíu og Frakkland og hérna og þessa ferð og hann hafði treyst því að kóngurinn myndi bjarga fjölskyldunans en hérna það gekk nú ekki því að sko þýski herinn var bara komin inn í Danmörku þegar þetta sennilega kistur Danakonum svo uppurnar kóngurinn blankur og hérna en ferðin heim var erfið Og svo fór Ólafur bara heim til Vestmannaeyja. Já. Og hérna, konans kom heim löngu seinna og hann dó bara stutt eftir það, blessaði kallinn. En skrifaði bók þetta sem að við getum, sem hægt er að lesa. Hægt er að finna. Já. Þá er það, hún... Þá er það Gudda. Tyrkja Gudda. Hún var gift manni sétt Eyjólfur. Já. Og þetta skipti þetta allir máli. Eyjólfur hann... Eyjólfur bóndi. Já. Nema hvað að hérna að Guddu er rænt og sinni hennar hún Sölmundi og hún er seld sem þræll í Alsýr og er þar í næstum 10 ár og hún er eina þeir sem er keift tilbaka af dönum, konginum en Sölmundur verður eftir og verður Íslams trú já, hann skiptir um trú eins og margir af yngra fólkinu það átti að sjá til þess að sko prestar á Íslandi og í Danmörku þetta alltaf ágjöra því að þetta fólk væri allt orðið meira minna sko hund heiðir þannig að það var fengin ungur stúdent íslenskur, Hallgrímur Pétursson engin annar sem var þá í skóla og hann er fengið til að svona rifja upp kristinfræðina með fólkinu farið yfir þetta en hann hefur nú ekki rifjað hana betur en svo upp að því að þau byrja bara saman hann og Gudda nú, við slum taka það fram að maðurinnar Guddu er öllu líkutum dáin hérna. Já, hún vissi ekkert um það. Hún vissi ekkert um það. Nei, nei, og hún var gift. Já, þetta er pínu skandal, sko. En hún var sem sagt kona Hallgríms Péturssonar merkasta skálds. Já, sem að þið þekkir öll sömul. Já, eða, einhverjir. Og þau búa saman og hérna og þau eignast barn sem að þau nefna Eyjólf. Eyjólfur Hallgrímsson. Já. Eins og bóndin sem að Gudda hafið átt. Þetta er svolítið. Þetta er aldrei skemmtilegt. Merkilegt. Hún verður prestur og hérna og í Karlsneskirkju. Sörbæ. Ha? Er ekki hérna Sörbæ í Hvalfjörðarströnd? Þau byggu þar lengi. Sörbæ upp í Hvalfjörði. Það sem Hallgrímskirkja er, önnur Hallgrímskirkjan af tveimur, hinn er í Reykjavík. Og svo þau voru þetta í Hvalfjörði en þar til að hann deyr úr Holtsveiki. 74 eða ekki já, 74 og við eigum eftir Steinun Jóhannesdóttir hefur búið til skrifa sögu um ferðir Guðrunar Guddu sem er mjög áhugavert